najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 kwietnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kontrakt społeczny dla nauczycieli to przebudowa systemu i dojście do znaczącego wzrostu wynagrodzeń, powiedziała w Krakowie Beata Szydło. Protestują też taksówkarze, domagają się wycofania z ustawy o przewozach za pomocą aplikacji mobilnych. Trzej amerykańscy żołnierze i cywil zginęli w zamachu koło baz Bagram w Afganistanie. Rządowa propozycja to nowy kontrakt społeczny polegający na przebudowie systemu wynagrodzeń, powiedziała w Krakowie Beata Szydło. Podczas Europejskiego Kongresu Samorządów wicepremier odniosła się do strajku zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Zaznaczyła, że proponowane zwiększenie liczby godzin przy tablicy doprowadzi do podniesienia pensji. Zmiana pensum, ale jednocześnie również dojście do 2023 roku do znaczących wzrostów wynagrodzeń dla nauczycieli. Ta oferta leży na stole, ona oczywiście jest w tej chwili pewną propozycją, która, ja wierzę w to głęboko, powinna być przedyskutowana i powinna ta praca nad zmianą systemu wynagrodzeń się rozpocząć. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapewnił, że komisja jest gotowa do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalisty i ósmoklasisty zaplanowanych na ten i przyszły tydzień. W wywiadzie dla TVP Info Marcin Smolik wyraził nadzieję, że nauczyciele mimo strajku nie zostawią swoich uczniów. Ja mogę tylko wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych. My do przeprowadzenia egzaminu jesteśmy przygotowani. Okręgowe komisje są przygotowane. Wszystkie arkusze są wydrukowane. W tej chwili już czekają na wysyłkę w punktach odpowiednich i te arkusze w środę, czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek, środę do szkół trafią. Szef komisji podkreśla, że prawo nie daje możliwości zmiany terminu egzaminów. Wieczorem w Polsat News lider ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że związek nie zawiesi strajków na czas egzaminów. Pod hasłem stop nielegalnym przewozom w Warszawie protestowali taksówkarze. Chodzi o przygotowaną przez rząd ustawę o działalności mobilnych pośredników. Jakie to są te największe bolączki taksówkarzy w Polsce? 30% więcej pracy. Artur Zaj, Solidarność Taksi, region Mazowsze. Przy dochodach rzędu 40% mniej w skali kilku lat. Panowie dzisiaj będą wracać do Białegostoku? Nie będziemy. Na dwa dni, jak będzie trzeba, na 3 albo 4. Warszawy zablokujemy, bo taksówkarze to co jest duża siła. My możemy zrobić wszystko. Rzeczywiście tak źle się jeździ w taksówce teraz? Bardzo źle. Jeżdżę taksówką 11 lat i tak źle jak teraz to jeszcze nie było. Coraz mniej pracy, coraz więcej nielegalnej konkurencji, głównie ze wschodu, z którą się nie da konkurować. Walczymy o przestrzeganie prawa. Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem, pośrednicy przewozów działający za pomocą aplikacji mobilnych będą mogli działać legalnie, ale będą ich ograniczały dodatkowe przepisy. Taksówkarze żądają wycofania się z tych planów i ograniczenia działalności przewoźników korzystających z technologii mobilnych. Protestujący porozumieli się z rządem w sprawie dalszych rozmów. Akcja została zawieszona do jutra do 14. Wtedy podany zostanie termin spotkania w Radzie Dialogu Społecznego. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Trzej amerykańscy żołnierze i cywil zginęli w wybuchu miny koło bazy Bagram na wschodzie Afganistanu. Według agencji Reutera wybuchł ładunek domowej produkcji. Z kolei AFP podaje, że atak przeprowadził jadący samochodem zamachowiec samobójca. Od początku roku w Afganistanie zginęło 7 Amerykanów. Talibowie dążą do obalenia władz wspieranych przez Stany Zjednoczone i wprowadzenia prawa szariatu. W ramach prowadzonej pod egidą NATO misji w tym kraju stacjonuje 17 tysięcy żołnierzy, połowa ze Stanów Zjednoczonych. 23 maja to data ewentualnych wyborów europejskich w Wielkiej Brytanii. Do jej wyznaczenia obliguje prawo. Rząd jednak zastrzega, że najlepiej byłoby, gdyby data pozostała na papierze. European elections, May 2014. W maju 2014 roku Brytyjczycy oglądali m.in. takie reklamówki zachęcające do głosowania w eurowyborach. Jeszcze niedawno wydawało się, że tegoroczne spoty nie będą ich już dotyczyć. 29 marca to w końcu pierwotna data Brexitu. Data już za nami, a prawo obliguje rząd do wybrania terminu wyborów. I rząd to robi, choć zastrzega. Mamy zamiar wyjść z Unii przed wyborami. Dodajmy jednak, że decyzja nie należy już do Londynu. We środę szczyt, na którym kraje 27 podejmą decyzję, czy pozwolić Brytyjczykom zostać dłużej i co kluczowe, na jak długo. Pomysł szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska to roczne przedłużenie członkostwa z opcją szybszego rozstania, jeżeli obie strony ratyfikują porozumienie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Brytyjskie media obiegł dziś mail od Brandona Lewisa, przewodniczącego Partii Konserwatywnej, a w nim ogłoszenie: szukamy kandydatów na europosłów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz sport, Jan Kałucki. Wisła Płock w ostatnim meczu 29. kolejki Lotto Ekstraklasy wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-0 i odniosła pierwsze zwycięstwo od 2 marca. Pierwszego gola strzelił w 66. minucie Dominik Furman, a w 75. rzut karny wykorzystał Brazylijczyk Ricardinho. Furman pokonał bramkarza po tym, jak sędzia podyktował rzut wolny pośredni. Pomocnik Wisły zdradził, jak wyglądały kulisy strzału. Piłka stała zaledwie 8 metrów od linii bramkowej. Spontanicznie gdzieś tam musieliśmy zobaczyć, jak się przeciwnicy ustawią. No i co, no albo wejdzie, albo nie wejdzie. Na szczęście weszło i cieszymy się z 3 punktów. Doskoczyliśmy troszeczkę tam do Górnika i do Arki i teraz została jeszcze jedna kolejka i oby było wygrane. Obrońca Śląska Mateusz Hołownia opowiada o przyczynach porażki. Głupia stracona bramka, no bo gdzieś tam mówiliśmy sobie, żeby jedna osoba stała na tym długim, bo nam zabrakło tam osoby i musieliśmy gonić ten wynik, gdzieś tam się otworzyliśmy, straciliśmy drugą bramkę, no i niestety przegrywamy. No. Walczyliśmy do końca, ale niestety się nie udało. Może się uda w najbliższą sobotę, wtedy odbędzie się ostatnia kolejka fazy zasadniczej Lotto Ekstraklasy, ale dziś rozgrywano też mecze za granicą. W Anglii piłkarze Chelsea wygrali z West Hamem 2-0, Łukasza Fabiańskiego dwukrotnie pokonał Eden Hazard. Natomiast we Włoszech Bolonia z Łukaszem Skorupskim w bramce wygrała z Chievo Verona 3-0. Całe spotkanie w barwach Chievo rozegrał Mariusz Stępiński. Teraz siatkówka. Andrea Anastasi już oficjalnie nie jest trenerem Lotosu Trefla Gdańsk. Nowym pracodawcą Włocha będzie od przyszłego sezonu Oniko Warszawa. Pod wodzą Anastasiego Trefl zdobył wicemistrzostwo Polski, brązowy medal plus ligi, 2 puchary Polski i super puchar Polski. I na koniec kolarstwo. Michał Kwiatkowski zajął 3. miejsce na pierwszym etapie wyścigu dookoła kraju Basków. Zawodnicy rywalizowali w jeździe indywidualnej na czas. Wygrał Niemiec Maksymilian Schachmann. Kolejny sport w Trójce jutro tuż po 7 rano. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego, który na pewno powie o meczach w Lidze Mistrzów. Liverpool podejmie FC Porto, a Tottenham Manchester City. W nocy może padać na północy i wschodzie, nad morzem i na Mazurach deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus 1 stopnia na północy do 5 na południu. Wtorek pochmurny i gdzieniegdzie deszczowy i chłodniejszy. Na termometrach w Gdańsku 4 stopnie, w Olsztynie 6, w Koszalinie 7, w Toruniu i Gorzowie 9, w Warszawie 11, w Wrocławiu 14, a w Krakowie 16. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Dziś chciałabym zacząć od obrazu świata naszego współczesnego, no a co za tym idzie, obrazu świata naszych dzieci. Po pierwsze konsumpcjonizm, dalej dostęp do ogromnej liczby trudnych do weryfikacji informacji, możliwość wirtualnego przeżywania kontaktów z innymi ludźmi, oferta niestety środków zmieniających świadomość, zmiany w świecie wartości oraz tempo tych zmian. To przykłady współczesnych zjawisk społecznych, wobec których musi odnaleźć się młody człowiek. Musi, ale czasem mówiąc potocznie, nie daje rady. I w takim świecie konieczna zdaje się wzmożona opieka psychologiczna i psychiatryczna dla dzieci i młodzieży. Tymczasem jest wręcz odwrotnie. O stanie krytycznym polskiej psychiatrii mówi się od końca zeszłego roku. Jest kwiecień i jest coraz gorzej. O tym będziemy dziś rozmawiać w drugiej części audycji. No ale na początek książka dla małych i dużych pasjonatów astronomii. To już za chwilę. I jeszcze jedno. Mam już laureatów konkursu na najlepszą książkę dziecięcą przecinek i kropka. Proszę szukać w księgarniach Pana Kuleczki, Skarby, Wojciecha Widłaka z fantastycznymi ilustracjami Elżbiety Wasiuczyńskiej, Zwierzokracji, Oli Włodańskiej-Płocińskiej i dla nastolatków książki Bez piątej klepki Marcina Szczygielskiego. Can save me, only love, only help from above. For my my faith I turn to you. I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side. Heavenly will can heal me. Only a faith that sees me stand. For your mighty I lay down. Only you can lift me up this time. Mam przed sobą książkę Niesamowity Wszechświat, niesamowita rozmowa. Ja bardzo cieszyłam się na to spotkanie. W studiu jest ze mną dr Karolina Bąkowska, Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. To jest to takie magiczne miejsce. No ja tam niedaleko mam rzeczy, do których czasem muszę jeździć, więc przejeżdżam i to jest dla mnie miejsce magiczne. Szczerze mówiąc. Bardzo miło mi to słyszeć. To prawda, to jest magiczne miejsce. No i ja tam, jak zaczęłam współpracę w 2009 roku, jeszcze od praktyk studenckich, tak po dziś dzień zostałam. Także jest wyjątkowe. Myślę, że pod różnym względem, zarówno szansy, jaką się daje naukowcom i to z całego świata. To jest bardzo międzynarodowy instytut i nie ma w nim jakiejś dyskryminacji, ani tylko wyznaczonego jednego kierunku badań, a dodatkowo ja bardzo też lubię tą właśnie kwestię popularyzacji, wykładów popularno-naukowych, które tam się odbywają w poniedziałki raz w miesiącu, dni otwartych, które są organizowane, czasem również pokazy nieba na dachu instytutu, także myślę, że jest to tak bardzo fajnie wyważone między badaniami naukowymi, a tym, co staramy się zrobić, żeby jak najbardziej tą astronomię przybliżyć i starszym, i młodszym, ale przede wszystkim laikom i miłośnikom. No właśnie, to ja jestem takim laikiem i miłośnikiem niewątpliwie, ale pani te popularyzacje nauki i też rozmowy o nauce z dziećmi, wciąganie ich w ten świat, bardzo lubi. Tak, no powiem szczerze, że to zaczęło się od tego, że jestem mamą, mam 12-letnią córkę i od jej pytań dlaczego. I no czułam się w obowiązku, gdy ona zadzierała z ciekawością głowę, pytając o gwiazdy, o planety, o nasze słońce, jej odpowiadać na pytania i oczywiście też sprawiało mi to ogromną radość. Od tego się zaczęło, natomiast ja sama zaczęłam udzielać wykładów popularno-naukowych w obserwatoriach, w planetariach, na festiwalach fantastyki, takich jak Pyrkon czy Kopernikon. Wiele pytań mnie zaskoczyło. Pytanie od dzieci miałam zapytać. Tak. Miałam przygotowane takie pytanie, więc proszę się na nich zatrzymać. Nie, wyrywać absolutnie. Proszę się zatrzymać na oczywiście tych pytaniach. O co pytają dzieci? Powiem szczerze, że sytuacje są często bardzo zabawne. Na przykład we wszystkich prawie książkach dla dzieci, w tej również, zresztą przepiękne ilustracje Asi Gwiz tutaj, ja powiem szczerze, mnie najbardziej urzekają. Tekst po prostu liczę na to, że będzie zrozumiały. Natomiast jej ilustracje, tak jak w wielu innych książkach, pokazują uśmiechnięte słońce. Mhm. I podczas jednych z obserwacji słońca, oczywiście wykonywanych, jak to należy zawsze robić, z odpowiednim filtrem chroniącym oczy w trakcie bardzo ładnego, bezchmurnego dnia. Jeden z przedszkolaków mnie zapytał, a dlaczego słońce się nie uśmiecha? No bo przecież we wszystkich książkach jest uśmiechnięte. My nawet rysujemy słońce z uśmiechem. Także dzieci potrafią mieć pytania, które nam samym nie przychodzą do głowy. No i co pani odpowiedziała wtedy? No powiedziałam, że to, że się uśmiecha w książkach, jest jednak takim naszym pomysłem na to, jak ono może wyglądać, natomiast naprawdę wygląda troszeczkę inaczej. I właśnie po to nam są potrzebne instrumenty astronomiczne i dalsze badania, bo czasem nam się po prostu troszkę coś wydaje, a prawda jest jednak inna. No i taka odpowiedź została zaakceptowana. Słońce dalej się podobało, mimo że było bez uśmiechu. To my rodzice, ja tu mówię w imieniu rodziców, zapamiętujemy tę odpowiedź. W razie czego, jakby dzieci zadały nam pytanie o uśmiechnięte słońce, to już ta odpowiedź jest. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że dodatkową motywacją poza pytaniami mojej córki była dziewczynka, którą spotkałam na jednym z wykładów w malutkim planetarium. Ona mnie spytała, dlaczego Pluton nie jest planetą, a jeszcze zanim udzieliłam tej odpowiedzi, widziałam, że się jest bardzo taka przestraszona, bardzo ciężko jej było zadać to pytanie, zbierała się cały wykład i właściwie dopiero na ostatnią chwilę dała radę się przełamać, bo jak już jej wyjaśniłam, to mówię, nie pytałaś nikogo innego o to? I wtedy usłyszałam odpowiedź, że pytałam panią w szkole, ale odpowiedziała mi, bo tak. I to było takie troszkę smutne. Ja sobie mogę zdawać sprawę, że czasem nauczyciel nie wie, albo nie ma czasu, lub jest zdenerwowany. Praca w szkole to naprawdę duże wyzwanie. Natomiast to było bardzo smutne. I wtedy właśnie, gdy padła ze strony wydawnictwa propozycja, żeby spisać wszystkie te moje pomysły na to, jak dzieciom prościej przybliżyć pewne zagadnienia z astronomii, to stwierdziłam, że w sumie tak, że jakoś tak powolutku, bardzo wolno, a gdzieś tam pomiędzy jedną swoją sprawą naukową i zadaniem, które się zajmuję, a drugim spróbuję to spisać. I się udało. No bardzo, ja się bardzo cieszę, że się udało. Muszę jeszcze wrócić do Plutona, który przestał być planetą. Mój syn, jak dowiedział się o tym, że Pluton został jakiś czas temu zdegradowany, prawie się popłakał, było mu bardzo smutno. I z kolei my musieliśmy mu tłumaczyć, że to nic strasznego, że on ma dużo obok siebie takich małych planet. I ja to myślę, nie jest nic złego. Ja myślę, że go wielu ludzi zrozumie, szczególnie wszyscy Amerykanie, ponieważ Pluton jest jedyną planetą, którą odkryli Amerykanie i oni w większości do dziś się z tym faktem nie pogodzili, że został Pluton zdegradowany, mimo że argumenty za tym były naprawdę mocno naukowe, także nie mieli wyjścia. No dobrze, ale ja jeszcze chciałabym się cofnąć wcześniej i jeszcze trochę wcześniej, może nie do początku Wszechświata, oczywiście, ale do początku pani zainteresowania gwiazdami i to tak się dzieje naprawdę. To jest tak i to jest dowód, mamy tu w studiu prawdziwy, że można czymś interesować się od drugiego roku życia i to zostaje do końca. Znaczy jeszcze nie do końca, no nie wiemy, ale że zostaje do dorosłego życia. Na wiele lat. Na wiele lat. No to prawdą jest, że tak jak słyszę z historii rodzinnych, to ja już mając 2 lata zadzierałam głowę i bardzo mocno dopytywałam, dlaczego słońce świeci, albo gdzieś usłyszawszy, nawet nie potrafię powiedzieć skąd nazwę Kasiopei, dopytywałam się, gdzie ją można znaleźć na niebie. Dlatego właśnie między innymi w książce Gwiazdozbiór o Kasiopei i tak naprawdę legendę z nią związaną dość szczegółowo opisałam, bo jest po prostu taka dla mnie bliska i budzi mój sentyment, że jak tak wytrwale pytałam, to z tych pytań w sumie do końca nie wyrosłam i po dziś dzień się zajmuję badaniem gwiazd. Także, i zadawaniem pytań. Tak. No i pytania też zadaje pani córka, wspominała pani o niej i ta książka to są takie tak naprawdę spisane rozmowy tak. z nią, wyjaśnienia tak. jej różnych, jej odpowiedzi na różne jej pytania. Tak, tak. I ona była zdecydowanie pierwszym czytelnikiem i takim, myślę, że dość surowym dla mnie krytykiem. Mhm. Czasem mimo moich bardzo dużych chęci i dobrej woli słyszałam od Kasi, że ja, mamo, w sumie to nie rozumiem, co ty tu napisałaś, więc bardzo mi pomogła. Bardzo mi pomogła. Właściwie mogę powiedzieć, że jest współautorem tej treści, także tu zdecydowanie się cieszę, że miałam jej wsparcie, bo jednak spojrzenie dziecka jest inne niż dorosłego, nawet jeżeli mi się wydawało, że już jestem w stanie przybliżyć pewne treści w pewien prostszy sposób niż są zrozumiałe dla dorosłych, a tym bardziej dla naukowców. Mm-hmm. Poza takimi bardzo interesującymi dzieci opowieściami, na przykład o Plutonie, tak. tym biednym, mniejszym, o cykl życia gwiazdy. To wiem tak. z doświadczenia, też bardzo, bardzo dzieci interesuje, jak ta gwiazda się starzeje. To tu też są odpowiedzi na takie pytania i opisane takie zagadnienia, które mogą dzieciom sprawić trudność w szkole. Tak, to prawda. Mhm. Ja specjalnie dołożyłam rozdział, w którym wyjaśniam takie rzeczy, jak na przykład, dlaczego niebo w ciągu dnia jest niebieskie, a przy zachodzie i wschodzie słońca czerwone, lub skąd mamy pory roku. Ten aspekt tak naprawdę i te tematy wzięły się z problemów, jakie córka miała w szkole ze zrozumieniem tego. Te zagadnienia, jak i wysokość również słońca nad horyzontem pojawiają się w szkole, jednak no niestety w podręcznikach nie są myślę wystarczająco jasno przekazane. I tutaj bardzo mnie cieszy, szczególnie jeśli chodzi o kwestię pór roku, ogromny wkład pani Asi Gwiz, ilustratorki tej książki, dlatego że wiele osób popełnia błąd, myśląc, że w zimie słońce jest najdalej od ziemi, a w lecie najbliżej. Jest dokładnie odwrotnie, to w styczniu ziemia znajduje się najbliżej słońca, a o porach roku decyduje tak naprawdę nachylenie osi obrotu ziemi. I sama oś obrotu i ten ruch związany ziemi z tym nachyleniem jest dosyć trudnym konceptem do zrozumienia dla dzieci, tak naprawdę 10-11-letnich. Mm-hmm. I pani Asia tutaj narysowała ziemię, która jak jest przechylona biegunem północnym w kierunku słońca, czyli jest u nas lato, a w Australii zima, to ziemia ma wtedy czapeczkę z daszkiem, a na nogach, czyli w kierunku bieguna południowego, porządne zimowe buty. Tak, wiemy, gdzie zima, a gdzie lato. Tak. I tak prosty koncept pokazuje dzieciom, o co chodzi z tym nachyleniem ziemi i dużo łatwiej im to zrozumieć. Natomiast pani redaktor też wspomniała o cyklu życia gwiazd. Ja powiem szczerze, że ewolucja gwiazd jest tak skomplikowanym zagadnieniem, że bardzo często studenci czy doktoranci mają problem ze zrozumieniem tego. Jest też opisana często w dosyć trudny sposób. Mi się dlatego bardzo... To jest piękny obrazek, to jest wszystko jasne. Jest pokazane, w jakim momencie my teraz jesteśmy, co też nie przeraża dzieci, że... Tak. Ja miałam takie myśli jako dziecko, muszę się przyznać, że nagle nasze słońce zgaśnie. Miałam taki okres w swoim życiu, w którym bałam się, że słońce zgaśnie, że ono właśnie już umrze i to już jest na skończeniu. Tu jest doskonale pokazane też na rysunku i opisane przez panią, że mnie. Spokojnie, my jeszcze mamy dużo czasu. Ponad 4,5 miliarda. Mm-hmm. Także, natomiast ja chciałam powiedzieć, że fajne są analogie w ewolucji życia gwiazd, jak je porównujemy do ludzi. No bo najłatwiej nam sobie wyobrazić, więc możemy sobie wyobrazić, że gwiazdy są różne, gorące i chłodne, duże i małe, tak jak ludzie są niscy i wysocy, grubsi, szczuplejsi, czarnoskórzy, skośnoocy. Gwiazdy też potrafią być bardzo zadziwiające w swojej urodzie. Oprócz tego mamy takie żłobki gwiazdowe, miejsce, gdzie się ich rodzi bardzo wiele. One potem mają swoją młodość i takie dorosłe życie, które jest najdłuższym etapem, tak jak u nas w życiu, a potem się starzeją. I powiem szczerze, że tak jak u nas starość to taki etap często trudny i smutny, tak gwiazdy starzeją się w sposób dość spektakularny, tak jakby czekały trochę na ten etap. Ale też siwieją trochę, prawda? Tak, można powiedzieć, że jak się gwiazda na samym końcu staje takim białym czy do niebieskim, białym karłem, to można porównać ją do takiej małej staruszki, no ale patrząc na to, że na przykład przed tym końcowym zupełnie etapem starości najbardziej masywne gwiazdy wybuchają, tworząc spektakularne, bardzo jasne zjawiska supernowych, a potem kończą życie jako bardzo tajemnicze dla nas czarne dziury, to można powiedzieć, że ich końcowe etapy życia są bardzo ciekawe. U nas to chyba jednak wśród starszych osób to tylko ci, których kojarzymy jako 70-latków uczących się jeździć na rolkach czy deskorolkach, można by było w ten sposób porównać. Gwiazdy rock'n'rolla na przykład. No myślę, właśnie, że one się mogą właśnie tutaj kwalifikować może. Może dlatego się nazywa je gwiazdami. No właśnie. Czy jest jakieś pytanie, które zadała pani córka, które nie znalazło odpowiedzi? W sumie, tak jak się zastanawiam, to rozmawiałam z nią o tych właśnie gwiazdach późnych typów, czyli tych takich starowinkach i babciach. I czarnych dziurach na pewno. Tak, i właśnie rozmawiałyśmy, tam też jest zresztą znów doskonały rysunek pani Asi, pokazujący, że jak weźmiemy łyżeczkę materii, czyli na przykład ziemi czy piasku z ziemi, to po prostu podniesiemy łyżeczkę do góry, a jak weźmiemy łyżeczkę materii z białego karła, to ona już waży tyle, co ogromny słoń. Na pewno byśmy jej nie podnieśli, bo ta gwiazda jest dla nas bardzo gęsta. Gęstość jest kolejnym takim terminem, który jest bardzo trudno zrozumieć młodym ludziom. I tutaj mi się ten słoń z łyżeczką ogromnie zawsze jako przykład podoba. No i przy okazji, właśnie licząc niedawno z córką zadania z fizyki, liczyłyśmy, ile córka by tak naprawdę, z jaką siłą by była przyciągana nie tylko przez ziemię, ale przez właśnie białego karła czy gwiazdę neutronową. I tak zaczęła się zastanawiać, a ile ona by ważyła, gdyby stanęła na czarnej dziurze. I tu zaczęły się problemy, bo ten obiekt jest dla nas tak tajemniczy i nieznany, że niewiele możemy na jego temat powiedzieć, co wiemy, że zostałaby przez tą czarną dziurę porwana i tak naprawdę błyskawicznie zakończyłoby się jej życie. Natomiast co by się tam działo i jakby to można było wszystko policzyć, to już jest dla nas bardzo trudne. Do tego nie wiadomo, prawda? Ze względu na to, że czarne dziury nie uchylają zbyt łatwo swoich tajemnic. Chciałam, żeby pani powiedziała naszym słuchaczom, dla dzieci w jakim wieku jest ta książka, ponieważ są tu zagadnienia, znaczy zainteresuje również przedszkolaków, mam dowód w domu, natomiast są tu też zagadnienia, z którymi dziećmi spotkają się na lekcjach fizyki. Tak, tak, to prawda. Także właśnie ja powiem szczerze, że no ja mam córkę w 7 klasie, niedługo kończy 13 lat i tak jak się wspólnie uczymy i rozmawiamy o astronomii, to ja widzę, że cały czas dla niej są te zagadnienia bardzo przydatne. Zresztą ja córkę samodzielnie edukuję, prowadząc jej edukację domową. To było związane, tak naprawdę zaczęło się w związku z moimi wyjazdami na staże naukowe za granicę. Po drugim czy trzecim kraju, zmianie szkół, córka już tak nie nadążała i nie ogarniała, czego się w sumie i kiedy ma uczyć, to zdecydowaliśmy się na taki system. I ja widzę, że takie zagadnienia dotyczące właśnie na przykład ewolucji gwiazd wcale nie są proste, a jednocześnie bardzo ciekawe dla starszych uczniów. Mhm. Tak jak właśnie szósta, siódma klasa i te informacje dotyczące pór roku, czy właśnie odpowiedź na pytanie, czemu niebo jest czerwone lub niebieskie, czyli to jak naprawdę bardzo w skrócie, ale odpowiedzią jest rozpraszanie światła na cząstkach atmosfery, no to są zdecydowanie zagadnienia dla dzieci takich, bym powiedziała, powyżej 10 roku życia. No to jest fizyka, optyka, prawda? I tam też jest powiedziane troszkę o pryzmatach, o widmach gwiazd. To w związku z tym myślę, że tutaj zdecydowanie tak 12-13 lat. Natomiast oprócz tego są takie prostsze historie i dosyć zabawne dla tych najmłodszych, żeby jest to wszystko nie tak stracili opisane, zainteresowania. Tak, że każdy może wziąć coś dla siebie niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju naukowego, tak to określę, jest. Proszę mi powiedzieć, co daje dzieciom takie opowiadanie o wszechświecie, opowiadanie o gwiazdach, o zjawiskach fizycznych tak naprawdę, o fizyce? Pomijając ten taki aspekt najbardziej oczywisty, w którym znają odpowiedź na pytanie i rozwijają się naukowo. Myślę, że przede wszystkim cały czas jest w nich ta pasja, ta chęć rozwoju. Dzieci zadają bardzo dużo pytań. I ja mam na przykładzie to swoim i widzę również po mojej córce, że one nie przestają. Jeżeli odpowiadamy na pytania, to dzieci nie przestają pytać. To nie jest tak, że pytają tylko w przedszkolu, a potem wyrastają, to trochę od nas zależy i czasem rodzic nie ma czasu, albo nie ma możliwości, albo nie ma wiedzy. I ja myślę, że to jest bardzo fajne, że teraz jesteśmy na etapie, w którym zawsze możemy sięgnąć po jakąś książkę, w której znajdujemy odpowiedzi. Ja akurat tak się złożyło, że moja córka najbardziej lubi biologię, z której ja akurat się czuję bardzo słabo. Mhm. I ja jestem ogromnie wdzięczna, że na rynku wydawniczym jest tyle różnych pozycji, które dzieciom pozwalają dużo rzeczy się dowiedzieć, a potem bardzo często jest tak, że one i tak przychodzą do rodziców i jeszcze opowiadają, co się dowiedziały z tych książek. Więc... Jeszcze można. No, nam czytanie w domu synowi takich książek sprawia ogromną radość. Robimy to trochę dla siebie też. Tak. Bo są wspaniałe. W związku z tym bardzo pani za tę książkę dziękuję, również ja. Bardzo mi Państwu miło. Bardzo tę książkę polecam. Niesamowity Wszechświat. Karolina Bąkowska jest moim dzisiejszym gościem i autorkiem tej książki, również pięknie zilustrowana przez panią Asię Gwiz. Polecamy serdecznie. Coś jeszcze chce pani dodać na zakończenie? No ja tylko chciałabym, żeby ta pasja w naszym narodzie, która myślę, że też jest związana z takim sentymentem, że mamy Kopernika, jesteśmy z niego bardzo dumni, żeby ta chęć i miłość do obserwacji gwiazd i ogólnie zjawisk na niebie w ciągu dnia i w ciągu nocy pozostała, bo to powoduje, że wszyscy jesteśmy trochę szczęśliwsi, trochę bardziej życzliwi w stosunku do siebie i bardziej uśmiechnięci. Ja tylko tak chciałam wspomnieć, że tam jest właśnie jeszcze przedstawionych parę pomysłów na obserwacje nieba, które nie wymagają żadnego ani sprzętu, ani zakupów bardzo drogich, bo często wiele osób myśli, że do obserwacji potrzebna jest albo doskonała luneta, albo teleskop, albo chociaż bardzo porządna lornetka. A to nieprawda. Wystarczy tak naprawdę trochę chęci. Bardzo dziękujemy. To w takim razie ja w imieniu rodziców się zobowiązuję, że będziemy podsycać. Pani to zrobiła pisząc tę książkę, ale jednocześnie w codziennej pracy jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Gościem Godziny Wychowawczej była dr Karolina Bąkowska, autorka książki Niesamowity Wszechświat. Proszę jej szukać. Pani Karolina pracuje oczywiście w Centrum Astronomicznym imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. A w Godzinie Wychowawczej za chwilę w studiu kolejny gość. Dorota Minta, psycholog i psychoterapeutka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prowadzisz terapię dzieci i młodzieży i dorosłych. Tak. I dzisiaj o dzieciach i młodzieży będziemy rozmawiać, ponieważ, i przechodzę tu już do takich dużych słów, ale pewnie odzwierciedlających rzeczywistość, zapaść. Tego słowa się używa w stosunku do stanu polskiej psychiatrii dziecięcej. Myślę, że masz rację, że sięgnęliśmy trochę, jeżeli chodzi o możliwości opieki psychiatrycznej, psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, dna. Być może to też się włączy z tym, że problemów, które dotykają najmłodszych Polaków, jest coraz więcej i bardzo dużo z nich wymaga takiej opieki. I w moim przekonaniu system nie przygotował się na to, co się może dziać. Nie obserwowaliśmy może zbyt czujnie tego, co jest dookoła. Rzeczywistości trochę? Trochę tak. Mhm. Pewnych tendencji, które są w całym zachodnim świecie, ale u nas może ostrzej widoczne przez też przemiany, przez tempo rozwoju, w jakim się Polska od lat znajduje. To wszystko niesie za sobą koszt. Mhm. Wyczytałam, przygotowując się do tej audycji, 2-letnia kolejka do psychiatry dziecięcego państwowego. Czy prywatnie też jest podobnie? Jak to jest? Ile trzeba czekać na wizytę, na którą pewnie czekać się nie powinno? No, nie powinno na pewno. Mhm. Oczywiście nie mówimy o dniu, dwóch, ale na pewno nie powinno to trwać miesiące. Paradoksalnie tutaj są niewielkie różnice między opieką prywatną i publiczną. Może to nie są lata w opiece niepublicznej, w prywatnych gabinetach, ale też to są miesiące. Ja przed dzisiejszą audycją odezwałam się do kilku psychiatrów, z którymi się znam, i do nich kolejki też to są kolejki kilkumiesięczne, nawet półroczne. Na takie pierwsze spotkanie, nawet spotkanie. W kryzysie. Znaczy w kryzysie jest szpital, oczywiście. No, tak, wiesz, no to jest może tak, że oczywiście odpowiedzialny, mądry psychiatra gdzieś tam będzie stawał na rzęsach, jeżeli jest kryzys. No, ale on też ma swoje zasoby, on też ma taką samą dobę jak my wszyscy. Więc naprawdę te kolejki również w opiece prywatnej są bardzo długie. To, co podejmują lekarze, psychiatrzy, to jest to, że ten protest nie jest do końca o pieniądze, o zarobki. Ten protest jest o takie elementarne poczucie bezpieczeństwa w pracy. Bo to jest też tak, że przeładowane oddziały, zbyt wielu pacjentów niosą za sobą niebezpieczeństwo nienależytej jakości pracy z pacjentem. Mhm. Więc to jest, często jest bezpośrednie zagrożenie wręcz życia. Mhm. To tylko pozornie jest tak, że pacjent psychiatryczny to nie jest pacjent z takim zagrożeniem życia, jak pacjent, który ma na przykład atak wyrostka robaczkowego. To zagrożenie życia jest tak samo poważne często. I psychiatra nie może przyjąć zbyt wielu pacjentów, bo on po pierwsze powinien każdemu pacjentowi poświęcić należytą ilość czasu. To nie może być 10-minutowa wizyta. To musi być wizyta w dobrych warunkach, w odpowiednim czasie. Psychiatra ma też swoją wydolność. Nie da się pracować z kilkunastoma pacjentami w ciągu dnia. Nie da się zrobić kilkunastu spotkań psychoterapeutycznych, psychiatrycznych, bo one trwają dłużej. To jest 50 minut, półtorej godziny czasami. Więc no to jak policzymy sobie, to wychodzi nam z prostej arytmetyki, ile jest tego czasu psychiatry i ilu on może przyjąć pacjentów. Podobnie z psychoterapeutami. Mhm. Brakuje specjalistów, to już brakuje miejsc na oddziałach, to jest jedno. Brakuje specjalistów, to drugie. Młodzi lekarze, to też gdzieś czytałam, że nie zgłaszają się na rezydentury psychiatryczne. Jak myślisz, dlaczego tak jest? Dlaczego tak ta psychiatria dziecięca gdzieś też nie jest dobrym kierunkiem rozwoju dla lekarza, już tak myśląc od strony lekarza właśnie? Zgodnie z moją wiedzą, to jest tak, że w ogóle psychiatria nie jest w centrum zainteresowania przyszłych medyków. Być może nie jawi się ona taka atrakcyjna, taka bardzo medyczna. Mhm. Często myślę, jeszcze gdzieś wśród samych lekarzy jest takie odium, że to nie jest taka prawdziwa medycyna. Chirurg to chirurg, tak? Czy nawet internista, a psychiatra to jest tak trochę na pograniczu innych nauk. I myślę, że można by tu mówić o błędach w toku edukacji lekarzy. Mhm. Być może to jest tak, że zbyt mało czasu poświęca się w stosunku do wszystkich przyszłych lekarzy, nie tylko psychiatrów, ale też internistów, pediatrów, geriatrów, neurologów, wszystkich, czasu na to, jak należy pracować z pacjentem, jak istotna jest relacja z pacjentem, jak z nim rozmawiać, bo to jest wiedza potrzebna nie tylko psychiatrom. Być może, gdyby ten element edukacji przyszłych lekarzy był lepiej rozwinięty i starannie prowadzony, to chętniej lekarze decydowaliby się na taką specjalizację. To się trochę zmienia już na uniwersytetach medycznych i więcej się mówi na przykład o komunikacji z pacjentem. Jest więcej zajęć tego typu. Natomiast na to, żeby móc poczuć efekty tej pracy, która się zaczęła 2-3 lata temu, no to potrzebujemy dobrych kilku lat. A na to nie do końca. Jak nie nastu. No właśnie, na to nie do końca jest czas. Profilaktyka, takie słowo gdzieś w mojej głowie, jak myślę sobie o tym kłopocie. Gdzieś tam po głowie mi biega to słowo, profilaktyka. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak wygląda w ogóle generalnie profilaktyka w psychologii, w psychiatrii? Myślę, że można mówić szeroko o higienie psychicznej. To jest właściwy balans między, w przypadku dzieci oczywiście, między szkołą a życiem prywatnym. To jest odpowiednia ilość zajęć, którymi jest dziecko obciążone. To jest czas na rozmowy z dzieckiem, na jego odpoczynek, na dbanie o to, żeby nie tylko był monitor, ale też drzewa i krzewy. Czyli natura. Drugi człowiek, poczucie przede wszystkim to, co powiedziałam, że rozmowa jest takim elementem, którego często brakuje w domach. My trochę żyjemy sobie tak osobno. I oczywiste jest, że nastolatek się zamyka w pokoju, bo to jest taki czas, tak? Ale on też czasami chętnie by wyszedł i porozmawiał. Natomiast jeżeli nie przyzwyczajamy dziecka do rozmów wspólnych, takich czasami o niczym, pozornie. Przy stole? Tak, przy tej kolacji raz dziennie? Oczywiście, że tak. Chociaż raz dziennie, to jeżeli nie przyzwyczajamy dziecka do takich rozmów od bardzo wczesnego okresu życia, to ono potem nie przyjdzie do nas z problemem, ale my też nie zauważymy, że coś się zadziało niedobrego. Dzieci uczą się przez modelowanie, czyli przez oglądanie nas dorosłych. To też wszystko zaczyna się pewnie od relacji między dorosłymi w domu. Oczywiście, że tak. I bardzo często i w naszych gabinetach, ale też w gabinetach innych psychoterapeutów i psychiatrów zdarza się tak, że rodzice przyprowadzają kilku lub kilkunastoletnie dziecko do psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry, mówiąc, że dziecko ma problem, a potem w toku pracy okazuje się, że opieką trzeba objąć całą rodzinę. Dlatego też ta opieka psychiatryczna i psychoterapeutyczna jest tak skomplikowana, bo ona bardzo często nie dotyka nie tylko samego osoby, która jest w centrum zdarzeń, ale trzeba się zająć systemowo rodziną. W związku z tym trzeba zaangażować większe siły, żeby były efekty. Inaczej to jest takie zaleczanie czy leczenie objawowe i nie odnosi ono skutków. Kto powinien nacisnąć dzwonek alarmowy? Każdy, kto zauważy coś niepokojącego. To może być pani w szkole albo w przedszkolu, to mogą być dziadkowie, to może być przyjaciel, jak jakiś czas temu miałam okazję słyszeć o tym, jak przyjaciel zadzwonił do kogoś bliskiego, żeby powiedzieć, że widzi, że coś się nie tak dzieje z jego przyjaciółką. Każdy, kto zauważy zmianę w zachowaniu, coś, co go zaniepokoi, powinien zareagować. A jakoś systemowo może by to rozpracować, nie wiem, psycholog szkolny. Uśmiechasz się, bo pewnie ja trochę tak dążę w kierunku takiej utopii, prawda? Tak, tak, mówimy o ideałach. Jakiś czas temu, bodajże półtora roku temu obiecano, że w każdej szkole będzie psycholog. Po prostu nie ma w Polsce tylu psychologów. No i też jest kwestia warunków pracy, jakie są w publicznej oświacie. Powinien być w świecie idealnym, tak, ale też nie jeden psycholog w szkole, do której chodzi kilkuset uczniów. Tak? To też niczego nie zauważy, nie załatwi. Oczywiście taki psycholog może być wsparciem nie tylko dla samych uczniów, ale też może być wsparciem dla nauczycieli, którzy są bliżej ucznia, którzy zauważają, że coś się dzieje z dzieckiem niepokojącego, którzy mogą wtedy w świecie idealnym, z takim psychologiem szkolnym, szukać rozwiązania, spotkać się z rodzicami, zastanowić się, przyjrzeć się, gdzie jest problem i potem wskazywać specjalistów. Ale to jest świat idealny, niestety. A naprawdę? Nie ma psychologów, nie ma czasu, nie ma pieniędzy? To jest tak, że wszystkiego po trochę, ale też jeszcze jest coś, z czym my się ciągle borykamy. Może tu w Warszawie trochę mniej, czy w Gdańsku, albo we Wrocławiu. Czyli tabu, którym jest otoczone, są otoczone wszelkiego rodzaju problemy psychiczne, wymagające wsparcia psychoterapeuty, psychologa czy psychiatry. Nam ciągle się wydaje, że to jest trochę wstydliwe. To jest trochę może niepotrzebne, no bo to jest trochę tylko fanaberia. Rozmowa, prawda? Trochę fanaberia. No co to za leczenie, tak? Oczywiście w ciężkich przypadkach mówimy też o wsparciu farmakologicznym, ale ciągle mam wrażenie, że pomimo tego, że tak dużo się pisze w mediach, tak dużo państwo i piszecie i mówicie o depresji. I tak myślę, że odczarowany został chociaż trochę, trochę już tak, terapię. Ale ciągle jeszcze jest tak, że czasami szczególnie nastolatkowie są traktowani jak właśnie, ach, to foch, to fanaberia, pieści się ze sobą, nie chce mu się uczyć, zamiast się wziąć do roboty, to wymyśla. I ta pomoc przychodzi czasami trochę za późno, czyli wtedy, kiedy już faktycznie problemy są bardzo głębokie. Z jakimi problemami do twojego gabinetu przychodzą dzieci, rodzice? Z bardzo różnymi. Od stanów takich depresyjnych, okołodepresyjnych, z samą depresją, z problemami z koncentracją, z problemami z funkcjonowaniem społecznym, wchodzeniem w interakcje, z problemami dotyczącymi adaptacji w nowym środowisku, na przykład w przypadku zmiany szkoły czy miejsca zamieszkania. Cała jest grupa dzieci, które są współdotknięte sprawami związanymi z rozwodem, z rozstaniem rodziców. To jest też duża rzesza dzieci i właściwie we wszystkich tych przypadkach, o których mówiłam, wspierające jest współuczestniczenie rodziców w terapii systemowej. My staramy się obejmować zarówno rodziców, jak i dzieci pomocą. Tak powinno to wyglądać, bo terapeuta pracuje jeden bądź maksymalnie dwa dni w tygodniu, też z dorosłym, ale w naszym przypadku z młodym człowiekiem. Natomiast on potem wraca do swojego domu, więc powinna być pewna kontynuacja. Coś powinno się też tam w tym domu zmieniać, bo często przyczyny leżą w zachowaniu dorosłych. Czy mówiłaś trochę o tabu, że trochę może w dużych miastach jest inaczej. To jest jeszcze cały czas także wstyd być naznaczonym tym, że miało się wizytę, jest się pod opieką psychiatry? To jest cały czas ten taki stereotyp, masz nierówno pod sufitem i tak dalej, i tak dalej? Ciągle tak, niestety. Nie we wszystkich środowiskach, ale w wielu sytuacjach tak. Zdarzają się pacjenci tacy, którzy wolą przyjechać na przykład do nas do Warszawy, niż korzystać z psychologa w swojej miejscowości gdzieś pod Warszawą. Wolą tu być, tu się czują bardziej anonimowi. Też takie wyjście z szafy, tak? Taki coming out, powiedzenie, że choruję na depresję, jestem pod opieką psychoterapeuty, ciągle jest czymś nowym, a w wielu przypadkach byłoby wsparciem dla osób zmagających się z chorobą. Tak? Powiedzenie o tym innym, pokazuje też ścieżkę innym, którzy się borykają z jakimiś problemami, nie tylko z depresją, ale z innymi problemami związanymi z funkcjonowaniem psychicznym, powoduje, że jest łatwiej wtedy poprosić o pomoc. To jest bardzo widoczne na przykład wtedy, kiedy ktoś znany powie, że korzystał z pomocy psychoterapeuty, że dotknęła go depresja. To są sportowcy, to są artyści. Wiem, że nastolatkowie bardzo reagują na takie coming outy sportowców, którzy opowiadają o tym, że na przykład po serii zwycięstw nie mogli sobie poradzić z gorszą formą i właśnie musieli poszukać pomocy psychoterapeuty, bo zmagali się z depresją. To bardzo działa na młodych ludzi. Tak, no, tak jak zawsze, tak często autorytetem w tym wieku nie są rodzice, tylko właśnie ktoś znany, jakiś idol i takie powiedzenie przez idola, że on też potrzebował pomocy, że skorzystał, że teraz mu jest lepiej, że wie jak sobie radzić z problemami, jest czymś bardzo dobrym. Czyli po pierwsze edukacja i odczarowanie zarówno rodziców i młodzieży, No po drugie, gdzieś może też sieć przychodni i takiej opieki właśnie nie tej, nie, niekoniecznie już oddziały szpitalne, które mają kłopot i pękają szpa. Oddziały szpitalne, no oddziały szpitalne nie trafiają dzieci zmagające się z zaburzeniami, jakimiś wymagającymi lżejszego wsparcia. Tam trafiają dzieci, których zdrowie i życie są bezpośrednio zagrożone. I coś się zadziało, że do tego momentu jakby... Czasami jest też tak, że już nawet były próby psychoterapii, ale one przyszły za późno, zaburzenie było zbyt głębokie. Są dzieci, które się samookaleczają, które miały próby samobójcze. No więc one muszą być na oddziale szpitalnym. Ktoś powiedział niedawno, że opieka psychiatryczna paradoksalnie to jest najtańszy kawałek medycyny, tak? Bo do psychoterapii potrzebne nam są dwa fotele, albo kilka krzeseł w kółku, psychoterapeuta i koniec, tak? No może jeszcze woda w dzbanku i kilka szklanek. To naprawdę są niewielkie koszty. My trochę nie umiemy też tej opieki psychoterapeutycznej właśnie tak zorganizować. My ciągle widzimy tą medycynę w białych kitlach, przychodnie, gabinet lekarski, taki radzący sobie z ciałem. Widzimy łóżka szpitalne, a tutaj opieka psychoterapeutyczna nie wymaga takich nakładów, tak? My nie potrzebujemy specjalistycznych urządzeń, diagnostycznych rezonansów i tak dalej, więc nakłady są kompletnie inne i może gdzieś przez to też, przez to niepostrzeganie w taki sposób psychoterapii i pracy z chorymi, powoduje to, że one nie powstają, takie oddziały. Tak naprawdę to są po prostu pokoje, tak? No, nasz ośrodek wygląda jak miło urządzone kilka pokoi w ciepłych kolorach, z fotelami. Tu nie musimy dezynfekować rąk przy każdym, przy każdym łóżku, nie musimy mieć białych kitli. Więc to są takie rzeczy, o których się zapomina, że to nie jest taka kosztowna. Najkosztowniejsze na pewno jest przygotowanie fachowców, bo jak nawet kilkanaście dni temu ktoś tam liczył publicznie, że mniej więcej zostanie psychoterapeutą, kosztuje około 40-60 tysięcy. W 90 kilku przypadkach pewnie na 100 to są pieniądze pochodzące z prywatnych źródeł. No to też jest wysiłek, więc jeżeli mówimy o niskich zarobkach w służbie, w publicznej opiece zdrowotnej, no to nie bardzo jest z czego zaoszczędzić na to szkolenie. To jest kilkuletnie szkolenie, minimum czteroletnie. Więc i potem ciągle nieustająca praca nad sobą, to są superwizje, bo każdy z psychoterapeutów jest pod opieką superwizora, który dba o własne kompetencje, więc no, to jest duży wysiłek i to jest koszt największy, ale też czas niestety. No tak. To może to trochę tak musiało się stać, żeby w tak dramatyczny sposób przypomnieć sobie o tej psychiatrii dziecięcej, bo trzeba zrobić po prostu. Może tak. Może tak. Chociaż ja nie jestem rozwiązań przez katastrofę. Mam nadzieję, że się gdzieś tam otrzeźwimy, bo no to jest dbanie o zdrowie psychiczne ludzi, którzy za chwilę będą dorośli. A potem jest na pewno trudniej. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dorota Minta, psycholog i psychoterapeutka, była gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję ci jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. A Godzina wraca za 2 tygodnie. Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia.